שאני מוזר ועצבני, ואומרת שאני לגמרי לא אני. יכול להיות שזה בגלל האהבה, מה היא עושה לנשמה. את האור שבעיניים, את חיוך עד השמיים, הלב בוכה מרוב שאת יפה. את מאירה כשמש, את החלום אמש, כמה שאותי את מדליקה. איך שאת נוגעת בי אני אדם אחר, שאת איתי אני אוהב אותך יותר. את בשלך לא מבינה, זו אהבה. את יודעת כמה זה קשה להתאהב, את כל הכוח רק ממך אני שואל. את בשלך לא מבינה, זו אהבה. בחלון ביתך עכשיו קבעו כל האורות, וחשבתי שאוכל אלייך לעלות. כתבתי פרח בצבעי האהבה, אמרו שאת כבר ישנה. את האור שבעיניים, את חיוך עד השמיים, הלב בוכה מרוב שאת יפה. את מאירה כשמש, את החלום אמש, כמה שאותי את מדליקה. שאת נוגעת בי אני אדם אחר, שאת איתי אני אוהב אותך יותר. את בשלך לא מבינה, זו אהבה. את יודעת כמה זה קשה להתאהב, את כל הכוח רק ממך אני שואל. את בשלך לא מבינה, זו אהבה. אדם אחר, שאת איתי אני אוהב אותך יותר. את בשלך לא מבינה, זו אהבה. יודעת כמה זה קשה להתאהב, את כל הכוח רק ממך אני שואל. את בשלך